राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल तृतीया मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 14 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम। ये बात वो मैं जरूर सब ठीक बैठी हुआ हम परमात्मा गए शिव मात्र परमात्मा है तो अब लोग ये तो बात ही बैठी हुआ हम परमात्मा गए और परमात्मा हमारे परमात्मा गए परमात्मा हमारे हमारे दूसरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ ये कम होगा हनुमान से हमारा और कोई नहीं है और जैसे हम नहीं है अब ये कम बैठा नहीं है लोग साथ रहने वाले सिवाय भगवान के कोई संशय और शरीर कभी साथ रहने वाला नहीं है भगवान कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है मेरे को मत जाओ तो भगवान तो साथ रहेंगे शरीर में जाओ तो भगवान साथ रहेंगे वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ रहेंगे मृत्युलोक में आओ तो भगवान साथ रहेंगे दूसरा कोई हमारे साथी है नहीं हम और भी साथी है नहीं हम पक्की गंद नहीं साथ में नहीं रहे साथ में नहीं रहे साथ में रहने वाला कोई नहीं भगवान के सिवा हम बात में जान चाहिए हम बात में चल चाहिए सच्ची बात है एकदम अरे भगवान साथ छोड़ते नहीं छोड़ते ही नहीं कभी छोड़ेंगे ही नहीं छोड़ सकते ही नहीं सर्व समर्थ होते हुए हमारे साथ छोड़ दे सर्व व्यापक है छोड़ेगा सर्व व्यापक है वो छोड़ सकते ही नहीं सर्व समर्थ होते हुए असमर्थ है वैसा छोड़ देते नहीं ऐसा छोड़ दे तो शुद्ध हो जाएगा एक साथ छोड़ दे वो संभव नहीं तो ये बात भी पक्की हो जाए चार बात है मैं ईश्वर का हूँ ईश्वर मेरे है और ऐसे भी कोई मेरा नहीं है मैं किसी का नहीं हूँ चार बातें खूब दृढ़ता से पकड़े सीधी बात है मैं तो नहीं है अभ्यास नहीं है पुनरुक्ति नहीं है एक बार सरल हृदय से स्वीकृति केवल स्वीकृति क्योंकि है ऐसी बात संसार के नाशवान वस्तुओं को अपने अपने लिए मान ले वो मान्यता है वो मत है वो सोचता है यह है नहीं उसको हमने पकड़ा है उसे हमें अगले पड़ा है अरे भगवान वो हमने पकड़ा है भगवान हमारे पकड़ा है दो बात भगवान में है सब चीजें में शर्ती नहीं है प्रति स्थान कर सकती ये परिस्थिति में स्थित रहते हैं आप भगवान में स्थित नहीं रहते ये गलती है भगवान में स्थित सदैव पूरा हो गया प्रगति में से कपूत नहीं है ये चेतन ही कपूत है यह चीज अपने मानता है ये मैं संसार का हूँ, शरीर का हुआ तो मानना, ये गलत है। मैं गलती छोड़ता, आज आज संसार का मैं नहीं हूँ, शरीर का मैं नहीं हूँ, शरीर संसार है, मैं और भगवान केवल स्वीकृत है, अभ्यास नहीं, मैं बार बार करेंगे नहीं है, एक बार सर जैसे देवता पूर्वक स्वीकृत है, बार मानिए बाबरी पराशय परिश्रम दुनिया कर लिए, पराशय और परिश्रम और स्वाशय धर्माशय और भगवदाश्रय, धर्माश्रय है कर्म योग, स्वाश्रय है ज्ञान योग, भगवान का आश्रय है भक्ति योग। सबसे श्रेष्ठ भगवान भगवान का है, स्वास्थ्य ज्ञान योग है, ज्ञान योग कर्म योग में बुद्धि व्यवस्थित है, इसलिए बुद्धि व्यवस्थित है, व्यवसाय तो बुद्धि देखे को बदलना, व्यवसाय बुद्धि समाज होती है, व्यवसाय का बुद्धि एक व्यवसाय बुद्धि समाज नहीं, वहां व्यवसाय बुद्धि है, दूसरे बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि होती है, अरे शेष सुधर तो बदते मावन भाग साधु मंत्र में समय व्यवस्थ तो ईर्षा इन स्वयं व्यवस्थित है, कर्म योग में ज्ञान योग में बुद्धि व्यवस्थित है, भक्ति योग में स्वयं व्यवस्थित है, योग स्वयं भगवान ज्ञान से भगवान प्रयोगित हुए अपना अपना प्रगति अंश नहीं है, प्रगति अंश है, मैं ही मांस हूँ, ये मेरा अंश, मेरा अंश ने प्रगति किया है, और ये खेलता है अपनी माता तो ही प्रगति स्थान है, ये प्रगति स्थित है, ये प्रगति मेरे तो प्रगति अंता कार्य है, बाल बुद्धि जो है प्रगति स्थान ही कर सकते, प्रगति आश प्रगति देते, ये भगवान आश भगवान में सकते, भगवान का आश होता है भगवान में ऐसा सही में सिद्ध होता है, मई मानसो जीव लोग है, जीव भूत सनातन ब्राह्म पशु लोके लोक दोष है, लोक से निधा निष्ठा लोग में कर्म और ज्ञान योग है, भक्ति योग अलोक ये है लोग, ज्ञान योग कर्म योग लोग भक्ति योग अलोक, भगवान ही आम है हमारे भगवान, ये तो कोई बात भगवान की कृपा से ही मिलती है, हमें गीता की टीका में कहीं दिखा रहे, कोई टीका में दिखा रहे, हमारे बिना नहीं टीका गई है किसी होगा, हमारे पता नहीं, हमें देखे हुए नहीं है। हाँ बात दुर्लभ है, तो टीका देख रहे मगर नहीं, और हमारे बन गया है। भगवान की कृपा बहुत विलक्षण है, बुद्धि एक दिशा कितने विलक्षण बात है। मैं भगवान का भगवान मेरा, और मैं कोई नहीं, मैं और दुनिया नहीं हूँ। मैं भगवान का मेरे भगवान, मैं और का नहीं और मेरा नहीं, इतने इतने बड़े बड़े सीधी सर बात। अब से सुधरा था वो भी समय विशेष क्षेत्र भय धर्म नंबे भक्त भगवान का भक्त है, योग भट्ट नहीं होता, ज्ञान हुई कर्म हुई योग भट्ट होते है। भगवान के वो उस सेहत है, जब तक मेरे को नहीं भूलता तो मेरे को सेहत है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ हम कैसे योग से हो। भगवान के मालूम है, भक्ति अलग है, नाशवान बिना अविनाशी ये लोग है, नाशवान कर्म योग अविनाश को ले ज्ञान योग और ईश्वर को लेकर भक्ति योग। भगवान की अलग कृपा है, बात आती है मुश्किल में जाओ अल्लाह ने कृपा अल्लाह की कृपा सदी भाई सदी हर बात एकदम हेलो गई लक्ष्मण उत्तम पशु तो अन्य अन्य परमात्मा परमात्मा कहते उत्तम पशु वो इस तरह में थे वहां गड़े वाला मेरे यश सिद्धम नित्य विक्रम अति को मद भक्ति युग तो भुवनम बनाती मद भक्ति युग तो भुवनम बनाती श्री राम ही समय है, तो मैं ही हूँ तो मेरू से समाधान दृढ़ मेरा पुनः तिलोक अत्युति मेरा अभी राम गीता मान बताया है सीता जी ने हनुमान जी के बारे राम गीता राम हृदय मैंने कहा लता कितनी श्रेष्ठ है, लता तो यानी छाया जाहिर इतना श्रेष्ठ है। सीता जी ने कहा श्रेष्ठ तो वृक्ष है, लता तो आश्रित है, वृक्ष आश्रित है, वृक्ष स्वतंत्र है। दोनों के बाद तो चलो हनुमानों कुछ हनुमान आदि नहीं है न्याय करते हैं। सीता जी कहते हैं वृक्ष श्रेष्ठ है और सीता जी कहते हैं लता श्रेष्ठ है, तुम बताओ बता दो बता दो दोनों सही अच्छी है। हनुमान जी न्याय कर दिया बता के राम जी सीता ये छाया बने हनुमान जी महाराज तो न्याय है दोनों छाया बने यह बात है महाराज बहुत जरूरी है। राम जी की सीता जी की कृपा है ये सबसे नया बजा ये बात हम तो सया मेरे पैर विश्व भी हो लता भी हो दोनों दोनों छाया गहरी होती पृथ्वी को और लता भी दो थी भी हनुमान जी महाराज से न्याय न्याय कर दो हाँ न्याय कर दो हनुमान जी महाराज से न्याय है तो न्याय कर दो हाँ न्याय कर दो हाँ बात हाँ भी बात बहुत जरूरी साधन नारायण नारायण भवन गोविंद।